לך לראות הכל כפול. שתית. תן את המפתח לחברה שלך. Mommy fucker. החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. Oh. העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Escape. Trance on air. We'll be right back. אחד, back to back, back to back, back to back. החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. We'll be right back. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. Wer? Wer? Wer עכשיו? נשים את השם סקייפ. די-ג'יי גיא סלמה ואסטריקס בסט מיוחד Back to Back. Back to Back. Back to Back. Back to Back. שמיים. תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Missing some of the blend that stereo can provide. And provide. 99 Escape. די-ג'יי גיא סלמה ואסטריקס בסט מיוחד Back to Back. החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. די-ג'יי גיא סלמה ואסטריקס בסט מיוחד back to back back to back back to back back to back Escape.